Xulio, xa temos o seguinte convidado, pois xa dixéramos no fío telefónico. Moi ben, moi ben. E vamos, que o señor alcalde de Sober, Luís Guitián, e vamos a falar con el, porque nos vai debullar algo da feira que se inaugura este sábado. O viño da Mandi. Non, me parece que mañá. Bueno, mañá, por eso, que se inaugura mañá. Mañá non é sábado. Isto, o sábado, perdón, o sábado. Bueno, me parece que xa comenzaron a facer, o mes de abril xa comenzaron a facer... Sí, bueno, a facer cousas. Cousas, pero no mes de marzo, a principio de marzo xa empezaron a facer. Vamos a saludalo. Pois, moi boas tardes, señor Guitián. Hola, moi boas tardes. Moi boas tardes. Benvido, moitísimas gracias por atendernos. Gracias a vos por chamarme. Don Luís, que xa van 43, non? Sí. 43 anos. Sí, son 43 anos. Isto naceu con outra intención. Estábamos intentando pois que as feiras mensuales de Sober, que son o 12 e o 28, se recuperaran. Uh-huh. E vimos no calendario, vamos buscar un domingo para facer algo especial, facer unha degustación de viño de Amandi. Uh-huh. Buscamos no calendario e encontramos o domingo 12 de abril do ano 81, que era, esto foi a finales do 80, sí, sí, sin saber que era Domingo de Ramos. Uh-huh. E ali naceu a primeira feira do viño un 12 de abril, que era Domingo de Ramos. E desde entón quedou sempre ese Domingo de Ramos. Claro. E aquí estamos un Domingo de Ramos máis, e van 43 anos. Uh-huh. Pois noraboa, felicitacións e moitos parabéns por ese traballo extraordinario que están levando a cabo. Eu comentaba aquí a Armando que precisamente a Amandi puxose en marcha para esta celebración o día 4 de marzo, non? Que empezaron pois con cousas interesantes con respecto a este programa tan importante que ten que ver coa feira do viño, non? Sí, hai uns anos que o que estamos facendo é un mes antes da feira celebramos o que denominamos mes do Amandi. Claro. E durante un mes, en este caso empezamos o 4 de marzo, presentamos o 4 de marzo o cartel da Feira do Viño, e depois todas as semanas temos 2, 3, 4 actividades co viño como protagonista. Ou algún concerto que rematamos pois, con un brindis, algunha xornada de maridaxe con un produto galego de calidade, neste ano foi con patata de Galicia. Fixamos un concurso de sumiliers, tamén novedoso porque foi un concurso de sumiliers por pareces. Había que participar pareces, había como 30 viños, probábanse esos 30 viños os ollos abertos, e depois catábanse 10 deles para adivinar que viños eran. Uh-huh. Foi un concurso que tuvo moita aceptación. Uh-huh. Foi unha novedade da que quedamos moi satisfeitos. Tuvemos alguna charla relacionada tamén con o mundo do viño. Uh-huh. Cousas para os máis pequenos, é dicir, no colexio fixemos tamén alguna actividade cos nenos como protagonistas. Aproveitamos o 8M, con algunhas actividades que estaría coincidindo con mes de marzo, co día da bueno, en definitiva, que foi un mes cargado de actividades que rematan pues, este 31, porque este ano, por primeira vez, vamos a inaugurar a feira na xornada do venres pola tarde. Uh-huh. Inauguramos o sábado, pero sí, este ano vai ser o venres pola tarde, é medio día máis de festa. Mira. Bueno, noutros anos me parece a min que había un pregoeiro, non? Non sei se este ano tamén tiñan a participación. Sí. Sí. O na xornada do domingo, sí, na xornada do domingo temos unha sempre antes da entrega de premios, que hai un concurso de cata, temos un pregón. Neste caso, pois vai ser un pregón un pouco máis humorístico que en outros anos. Uh-huh. Vai estar Xosé Antonio Touriñán pues ofreciéndonos ese pregón. Aí nos falta tamén, despois de pasar estes anos tan difíciles que pasamos, pues algo máis de diversión. Claro. Falamos con Touriñán, que conoce a zona. Ten feito xa varias programas de previsión dentro de Leveira Sacra, en concreto no Concello de Sober. Chamámolo e aceptou o pregón de moi bon agrado, que estamos tamén moi agradecidos. A máis vades vos a divertir, porque si fai como na película de Cuñados, vades a rir as cacha, non? Porque este... Seguro que vai ser un pregón divertido. Porque este... O José Antonio é extraordinario. Tivemos unha pequena entrevista antes, precisamente cando inauguraban, cando puxeron en marcha a película. Bueno, non nos daba tempo de preguntar, que a verdade é que... Nada máis que con o oído xa era bastante. Pues intentaremos non darlle de beber antes do pregón. No, ele é comedido, a verdade que sí, pero que... Ademais, ven moi ben este humor, sí. Por culpa de que xa hai anos, bueno, tres anos de pandemia que non se poido facer nada, por iso claro, que claro, ven moi ben. Por eso, sí. A ver, aquí quixemos hacer feira igual, pero fixémosla de un modo distinto. No ano 20, no mes de decembro, antes de que rematara o ano, dentro do Hotel Palacio de Sober, tivemos unha exposición de viños, con unha especie de túnel do viño, con premios, con casa e con todo para decir, non queremos perder a edición. No ano 21, fixémosla en agosto, coincidindo coa Feira da Rosca, tamén con control de aforo. O ano pasado recuperamos a normalidade, pero é certo que, claro, foron anos complicados, por eso necesitamos más que nunca pues eso, que a xente teña alegría. A festa sí que dá alegría, pero unha persona como Tobriñán, pois ainda nos vai dar máis alegría. Hombre, e tanto. A verdade é que a participación é enorme, non? Vinte e tantas adegas teñen aí, non? Sí. A ver, o Concello de Sober é o concello que máis adegas ten amparadas por a de Orri Vila Sacra. Temos a Dulzora de Amandi dentro do Concello de Sober, hai 36 bodegas, creo que son amparadas por a de Orri Vila Sacra, que veñen 23 a feira. Temos 23 adegas, 23 stands de adegas este ano nesta 43 feira. De verdad que é unha grande participación. E caben todas no recinto que teñen. Y temos unha carpa, levamos unhos anos unha carpa que nos vende Portugal, unha carpa moi grande de 40x40 con máis de 20 de altura, espectacular, así tipo iglú, que temos na plaza. En esa carpa temos os stands das adegas, máis os dous de Olería de Gundibos, e un stand que ten o concello para vender as copas. Temos unhas copas de cata con os colgadores. Tamén temos un estado do concello para esa venta, sí. Que ten... Ademais, e hai vos prados para poñela. No, pero a verdade é que as copas teñen o nome da festa e a celebración. Sí. Bueno, sí, levan o logotipo de Ribeira Sacra, claro, e o nome da feira. Bueno, unha festa que non somente vai acompañada de música de primeira orden, porque a banda de música de Sober ten un pouso, ten prestixio, sí, enorme aí, non? Son dous dos elementos máis significativos do concello, o viño, claro, de Amandi e a banda de música de Sober. A banda de música de Sober ten máis de 150 anos de historia, que non pode faltar na feira, estuvo actuando desde a primeira edición e seguirá facendo toda a vida. Vai actuar o sábado vai ter un concerto dentro do recinto, e o domingo aí sobre as 10:30 da mañá dará un pasarrúas por as rúas de Sober, e despois tamén ofrecerá unhas pezas antes e despois do pregón. Bueno, vostedes xa sabe que non somos talismán para as persoas que entrevistamos, por lo tanto vai a ter moitísimo éxito. E o feito de que vai a ter moitísimo éxito non somente porque bueno, eliximos bastante ben as persoas coa que falamos. Entonces temos a sorte de que despois teñen moitísimo éxito. Que esa sorte está asegurada. Claro que si, teñen moitísimo éxito, a verdade é que sí. Pero, por certo, vostede que ama moitísimo a música, por lo menos sabemos que, sí, que estudiou no conservatorio, non? Por lo tanto, a música é un punto fundamental en Sober tamén, non? Sí, para nós, cando se fala, dice Sober, terra de músicos. Sí, señor. Esta banda centenaria, máis de 150 anos, temos unha escola de música no concello que ten alumnos, non só de Sober, sino de concellos do entorno, de Pantón, de Sabiñao, de Monforte, hasta de Castro Caldelas. Precisamente, a xente quere vir a estudiar a Sober por esa tradición que ten a música en Sober. Para nós a música é fundamental. Uh-huh. A maior nesta banda temos outros grupos como o Trípole, os Parentes, sí. Hai unha coral dentro da propia Escola de Música, e cuidamos moito tamén a actividade musical. Hai unha sede de Xuventudes Musicales de España que organiza conciertos de música clásica con frecuencia. Uh-huh. En a propia Feira do Viño, uh-huh, non pode faltar a música. Hombre, e tanto. Non solamente a banda de música de Sober, vai estar, sí, tarangas destas das máis representativas de Galicia, pois o vendres vai estar Festicultores, uh-huh, o sábado vai estar Louvan, uh-huh, un grupo monfortino de Sarria. Louvan de Sarria, pero tamén despois o Gin Tonics, que é un grupo... Ah, sí, ese son... Van dir tamén un grupo que se fixora en Monforte de Batucada, un grupo, uh-huh, que se chama Baturruca, uh-huh, e o domingo, pues, posicamente tamén, además da banda de Sober, uh-huh, a Charanga NBA, que é un grupo que tamén muy boa, Galicia, muy boa, sí, sí, sí. E remataremos a festa con unha orquesta. Hombre. O ano pasado foron os Satélites e este ano é la Oca... Xa che digo, moi apropiadas tamén para rematar con un baile la Oca, madre mía, sí. Pois non se están de nada, é verdade, no. Que a participación seguro que será enorme, non? Como cada ano, non? Sí, sí, sí. Ten que habilitar espacios para poder aparcar os coches, sí, verdad? Habilitamos nas entradas todas de Sober, tanto a carretera que ven de Acebundibós, de Doade, de Canaval Ourense, de Monforte, uh-huh, temos prados que nos prestan, uh-huh, completamente limpios e señalizados para que aparquen os vehículos que veñen de fora. Na zona do colexio temos tamén reservado para autobuses. Uh-huh. O certo é que, uh-huh, ven moitísima xente. Monforte, que é unha cidade xa mediana, con preto de 20.000 habitantes, está a 5 minutos. De Ourense, sí, que é unha cidade de 100.000 habitantes, está a pouco máis de media hora. Claro, claro. Sí que notamos que cada vez ven máis xente da zona de Ourense, pero o que a comarca toda de Lemos, en concreto a cidade de Monforte, vólcase. Este ano, na xornada do sábado á tarde, uh-huh, porque sabemos que os sábados á tarde que se están convertindo en auténticos sábados de moitísimo público, temos incluso autobuses gratuitos desde Monforte para Sober. Uh-huh. Autobuses gratuitos salen de Monforte ás 7 e ás 9 da tarde, uh-huh, e regresan unha vez remate a actuación de Gin Tonics. Uh-huh. Vamos a facer que a xente que use os autobuses un sorteo. Todas, uh-huh, as persoas que usen os autobuses, darán, uh-huh, unha rifa, e depois sortearemos unos lotes de viño entre xente que usa autobuses. Interésanos que a xente xoven, uh-huh, participe destes eventos, pero ao mesmo tempo que poda participar de unha forma cómoda, que non teña que utilizar o seu vehículo. Exactamente, que sí, isto. É importante, importante despois, porque ademais así evítanse a conducción con... Exactamente, sí, cargados con algo máis de alcohol. Claro, poden beber un vasinho de máis que despois van ao autobús e non teñen problema ningún. E ala, a dormir no autobús. Sí, sí. Bueno, tamén acompañado de produtos da zona, que a mí me parece que os produtos gastronómicos tamén se degustan aí na feira, non? Efectivamente. Temos a maiores da carpa principal, unha carpa paralela, donde vai haber produtos da comarca, desde... queixos con denominación de origen Tetilla, galletas de Xián de Taboada, roscas de Sober, lógicamente, os alfareiros de Bundibós. Vai haber produtos tradicionales de gastronomía e artesanía da comarca, sí. Unha grande celebración. Eu queria lle preguntar ao señor Guitián se a banda de Sober, pois, sementa xente nova para que continue esa banda. Pois, mira, hai unha curiosidade. Todos os anos, por a Feira do Viño, a banda presenta algún alumno novo. Rapaces que se están formando na Escola de Música, uh-huh, debutan habitualmente por o día da Feira do Viño. Estupendo. Todos os anos a banda de música de Sober conta con algún novo componente que se estrena o día da Feira do Viño de Amante. Muy ben, estupendo. Sí, señor. Bueno, eso é como se sementa. Efectivamente. A banda de música de Sober non somente traballa en Sober, sino que tamén está contratada en noutros concellos de Galicia. Ese prestixio pois vais levando con bastante honra, importantísimo. O feito de que participe non solamente, non sei se últimamente están neses concursos de bandas que se fan, por exemplo, aí a nivel de toda España en Valencia ou por aí, pero a verdade é que o prestixio da banda é importante, non? A ver, temos participado en moitos concursos, ganado importantes premios ao longo da historia. A veces hai que prepararse moito para ir a un concurso e non contas con rapaces porque xa están estudiando na universidade e non poden disponibles, e a veces deixas de participar porque os rapaces están ocupados noutras tarefas e tampouco pois esa obligación máis importante que teñen, os estudios son fundamentales na educación dos rapaces e queremos cuidar tamén que sigan estudiando, non? Que non deixen de estudiar por culpa de atender a banda. Exactamente. A actuación sigue habendo, pues, ¿no? Temos actuacións dentro de Galicia e fora de Galicia, temos ido a Valladolid, a Oviedo, a Asturias, a Madrid, en Barcelona estuvemos varias veces, por San Froilán, nesa festa que se fai en Noubarris, bueno, estamos principalmente, as festas que temos son na comarca, non? Na comarca de Lemos ou en Galicia, pero tamén temos actuacións fora de Galicia, en Portugal, hemos actuado moitas veces. Sí. A de Noubarris estuve en onte vendo un vídeo. Sí, é verdade que sí. Bueno, de verdade. Noubarris é unha festa espectacular. Sí. Foi medrando moito, fomos das agrupacións musicales que fomos dos primeiros anos. Primeiro, sí. Pues, claro, a xente que foi ali cabante sempre se acorda desas actuacións en Barcelona. Sí, señor. Bueno, a verdade que nos sentímonos honrados coa súa participación e colaboración de hoxe que en realidade pois dalle a coñecer moitísimas cousas que os nosos ointes. Por certo, a entrada é libre, non se paga nada para asistir á feira, posto que aquí en Barcelona cóbrase hasta por saber que se vai fai unha festa gastronómica. Sí, aquí temos as portas abertas os 365 días do ano. Lógicamente, por a feira do viño tamén están. Decir, o que quere comprar unha botella de viño van de porás, pero claro. O que estar nos recintos, coitar a música, participar nas actividades, eso é completamente gratuito, sí. E despois o que falamos, decir, o concello está en alta, o turismo en Ribeira Sacra cada vez vai a máis, e o que temos é cada vez máis público, non só por a feira do viño, decir, durante todo o ano. Sí, señor. Semana Santa é unha época extraordinaria de visitas turísticas, parece que vai a dar bon tempo, en concreto para Feira do Niño está garantizado que vai a haber bon tempo, esperamos tamén que para Semana Santa, e si sabemos que non só neste previo a Semana Santa, que é o Domingo de Ramos e este fin de semana, senón en Semana Santa temos en torno a 70 viviendas turísticas no Concello de Sober, que prácticamente todas están ocupadas. Un 90%. Pois, o día de Domingo de Ramos, aparte de bendicir os ramos, tamén bendicirán o viño, non? Ah, sí, claro, teñen misa solemne e todo, claro. ¿No? Pois, mira, é Domingo de Ramos e seguimos ca tradición da misa de Ramos. Claro. Eu lembro que os primeiros anos a misa facíase no propio campo, no aire libre, campo, na plaza, sí, no palco, claro. Da orquesta facía esa misa. Ahora, a misa faise na iglesia parroquial, pero sigue respetando. Dentro do programa de actividades temos esa misa ás 12 da mañá, a misa de Ramos, porque hai moita xente que ten por Ramos. Ven con Ramos para bendicilo, claro. Sí, sí. De Ramos, efectivamente. E algún taco un ramallazo tamén. Eso fan os rapaces, sí. Bueno, escoito unha cousa que quería preguntar. A cata do viño, pois, non sei, teñen un prezo oficial, un prezo especial para poder, cando se merca a copa, o mellor vai acompañada xa con un ticket de degustación de 3 ou 4 viños, non? Sí, a ver, nós o que facemos é, como cada vez as adegas teñen máis tipos de viño, non se puxou un precio mínimo, vanse a vender a copa de viño xoven a 2 euros, pero despois tes que o resto dos viños vai nos a dar máis caros, porque hai viños destes de barrica, que son de precios distintos. O que se fai é, temos un xurado de cata, os catadores son membros pois de diversas asociacións, de sumiliers, de enólogos, Enólogos, sí. Eles unha cata dos viños que se presentan á feira. E entregamos 3 primeiros premios a viños tintos do ano 22, é dicir, da última colleita. Hai 3 primeiros premios para viños tintos, non diferenciamos primeiro, segundo e terceiro, porque consideramos que non debemos facelo, porque prácticamente claro, os viños que ganan son similares, uh-huh. E despois temos un premio para viños blancos, un para viños rosados, uh-huh. Cada vez hai máis viños rosados en Riviera Sacra, uh-huh. En concreto creo que hai 9 bodegas, das 22 que veñen, que uh-huh. teñen viño rosado, uh-huh. E un premio para viños tintos de añadas anteriores, destes uh-huh. viños que pasan por barrica. Uh-huh. Nos entregamos... Entregamos 6 premios aos mellores viños da feira, sí. Ah, moi ben, perfecto. No, eu dicía que claro que como que hai tantos stands, pois pues, a mellor sí. Claro, haberá diferentes prezos e tamén de diferentes tastación, porque non va non coido que vai a ser difícil tastar os 22 veces, pero claro, o feito de tastar acompañado ten que ir, debería ir acompañado de algunha degustación máis de hai produtos, si hai produtos de gastronomía. Claro. Hai queixos, hai embutidos. Claro, claro, hai claro. Empanadas, hai moitos puestos de pulpo. Claro. Na feira do viño, estes bares habituales de feira, pero temos máis que nunca. Entonces a xente tamén pode vir unha familia, mercar unha botella e levar unhas botellas, sí, efectivamente. Claro. Eso hai varios pulpeiros, tranquilamente 14 ou 15 caldeiros de pulpo na feira hainos. Entonces esperan non triplicar, sino multiplicar por varios sí. Ceros a cantidade de persoas que veñen, non? Sí, bueno, sí. Claro, ahí... A población de Sober, Sober, a capital municipal, é un pueblo pequeniño, ten claro. Pouco máis de 300 habitantes. Sí, sí, o sí. Municipio ten 2.300, o municipio. Uh-huh. A capital ten pouco máis de 300. Durante estes días da Feira do Viño, pues, multiplícase por moito. Temos o pueblo claro. Cerrado. Claro. Está... vallado por completo para que non haxa tráfico dentro do pueblo, sí, por sí, eso sí, habilitan sí. Os prados nas entradas, claro, pero multiplícase por moito a población do pueblo. Precisa moita sí, axuda do goberno civil, non? Para poder coordinar ver, todo sí, eso, claro. A Guardia Civil participa, axúdanos moito. Sí. A Guardia Civil, Protección Civil. Temos nós Protección Civil, temos un grupiño de Protección Civil que tamén está pendiente de... Uh-huh. Os aparcamientos, que o tráfico sea fluido, sí, temos esa colaboración, sí. Muy bien. Bueno, ademais de premios para os adegueiros, tamén hai premios para aquelas persoas creativas que eu coñecín, polo menos aí ao principio, que sei que para o cartel de anuncio, pois pues, tamén se fixou un pequeno concurso, ¿no? Sí. Fixemos un concurso a nivel nacional de diseño. Con máis de 30 originales. Incluso algún peu desde Cataluña, algún cartel. Temos ahora unha exposición durante todo, desde o día 15 hasta o 15 de abril, a exposición de todos os carteles que participaron. Uh-huh. E si temos unha, entregamos un premio ao ganador do concurso de carteles, un premio de 600 €. Caray. Foi un diseñador de natural de Arzúa, uh-huh. Que agora mesmo está vivindo en Monforte de Lemos. Uh-huh. Xa digo, é un premio de 600 €, e a maiores tamén aproveitamos o domingo para entregar o premio do concurso de carteles e os premios do concurso de cata, uh-huh. Entregar os premios dun concurso que houve de sommeliers. Uh-huh. Tamén, os dous primeiros premios tamén van... vai ser entregar un diploma. Moi ben, moi ben. Bueno, pois agora a miña suxerencia, a nosa suxerencia, nos como nos gusta moita poesía, a nosa suxerencia sería que provocar ou promover pois algún premio literario, lingüístico, poético para embellecer pois non somente Sober, senón tamén toda a comarca esa grande Ribeira vitivinícola, que a ver si algún poeta é capaz de escribir de escribir e achegarse aí. Exactamente, podería servir para que que se faga. Pues non me parece mala idea de facer algún concurso de poesía. As terras son fermosas. Claro. Podemos decir que a xente veña pasar unha semana aquí ver e disfrutar a paisaxe, e depois facer un concurso de poesía, sin problema ningún, pero ten unha idea moi boa. Que, sí, exactamente, eu dicía iso, resaltando as tres cousas, a natureza, as viñas, e a música que ferve aí en Sober. Exactamente. pois tomamos nota que me parece unha boa idea. Bueno, son porque ideas. Donde hai viño, hai música. Tamén, tamén, tamén. Efectivamente. Sí, sí, porque o cantar ven precisamente nesa comunidade, non? Cando se xuntan 4 ou 5 persoas vivendo, falando e tal, son capaces de botar un alalá e outras cousas, non? Exactamente. Sí, sin dúda ninguna. O como digo, ajuda moito a música. E como digo eu, o viño hai que bebelo e pensar que no fixo, non empuxalo. Sí, dice uno todos os adegueiros, é dicir, sí, hai que degustalo, sí, señor, sí, lógicamente. Bueno, que seguro que ten moitísimo faena, estámolo incomodando demasiado. A verdade é que para nós é un grande prazer, convidamos a que todos os que si non chegan o venres que vayan o día de Ramos, que seguro que van a disfrutar precisamente deses grandes caldos. Que o viño da Mandi, pois sei que os romanos xa o tiñan clasificado como... Hai unha lenda, o nome de Amandi é un nome, digamos, latino, romano. Amandi podíase traducir como digno de ser amado. A leyenda dice que os césares de Roma levaban viño de Amandi en ánforas de bundibos para as súas festas. Pode ser unha leyenda, pero cando unha cousa se converte en leyenda, tamén ten... seguramente algo de realidade. Para nós, sin dúda, é o principal produto que temos. Estamos orgullosos del, do traballo que fan os adegueiros. Sí. Cando, eso que digo, si se convertiu en leyenda, é que algo terá. Claro, sí. E tanto que cando sí. Río, cando río sona... Algo pedra leva. Sí, sí. Cando río sona, algo pedra leva. Bueno, de verdade que, ademais, o traballo dos adegueiros é enorme. Nós sabemos, temos feito alguna que outra entrevista con adegueiros de aí, falándonos de que non que agora mesmo, como vostede dixo antes, xa se cuida nas barricas, é dicir, que se fai non solamente viño para consumo, digamos... De xoven, senón que tamén de cuidado. De cuidado, sí, de calidade. Estáse cuidando cada vez máis o traballo na adega. Sí, o traballo na viña é fundamental, é moi importante, pero o traballo na adega tamén é cada vez, pois ese traballo que fan os enólogos é imprescindible para que os viños, porque estánse internacionalizando máis. Sí, claro. Temos viños, pois, en 40 países do mundo, viños de Ribeira Sacra, viños da súa zona de Amandi. Entonces, para que os viños viaxen e compitan con outros viños a nivel mundial, teñen que ser viños con unhas elaboracións exquisitas, e cada vez estáse cuidando máis ese traballo en adega. E despois, outra cousa que tamén tamén lle... Dígolle aos nosos ointes e aos que nos escoiten e aqueles seguidores que poidan achegarse precisamente a Sober e os seus arredores, porque hai rutas para poder visitar e poder facer fantásticas fotografías desas ribeiras extraordinarias, non? Sí, a ver, hai moitas rutas de senderismo, temos unha red de miradoiros espectacular. Miradoiros. Sober conta con 10 miradoiros sobre o Cañón do Sil que foron... otorgouse de acude calidade como espacio público singular. Aquí temos rutas por medios de bosques centenarios ou de soutos de castiñeiros espectaculares. Decir, aquí é un lugar espléndido para vir e perderse entre este tipo de naturaleza, ¿sí? Claro. Pois eso, desexámoslle que teña moitísimo éxito, xa sabe que o ten garantizado, porque nós, como lle dixen antes, somos talismán. Polo tanto, moitísimas gracias por atendernos, moita sorte e moito éxito. Deille moitas lembranzas e moitos recordos nosos a Touriñán. A eso. Unha boa lección, unha grande lección. Sí, señor. Gracias, señor Guitián. Moitísimas gracias a vos, e aquí estamos a vosa disposición. Moitísimas gracias. De acordo, gratiñas, unha aperta moi forte. Hasta logo, don Luis.